جنت کے اندر وہ جو چاہیں گے وہ سب انہیں ملے گا، لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں جو یہ چاہیں گے سب ملے گا، ولدینا مزید، اور بھی ہماری طرف سے زیادہ ہے، لے اللہ بس کافی ہے، لے بس کافی ہو گیا میرے معبود، لے میرے معبود کیا کروں گا، لے، بندہ کہے گا بس، اللہ پاک فرمائے گا لے، تو جنت کی آواز ہے ولدینا مزید، اور جہنم کی آواز ہے حل من مزید، یہ قرآن نے بتایا، یاد رکھو، جہنم کی آواز ہے حل من مزید دے، اور جنت کی آواز ہے ولدینا مزید لے، تو جو آدمی دیتا ہے وہ سمجھو جنت کی راہ پر چل رہا ہے، جو لیتا ہے برابر لینے کی عادت ڈال رکھی ہے وہ در حقیقت جہنم کی آواز بلند کر رہا ہے، جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، یہ آواز تو جہنم کی ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ کیا مطلب ہے، ایسے یہ ہاتھ دینے والا ہے اور نچلا ہاتھ لینے والا ہے، نبی نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کیوں نہ ہو کہ اوپر والا ہاتھ دیتا ہے نیچے والا ہاتھ لیتا ہے، ایک جنت کا کام کر رہا ہے ایک جہنم کا کام کر رہا ہے، ایک جنت کی آواز لگا رہا ہے ایک جہنم کی آواز لگا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بہت عیش و آرام سے رہ رہے ہیں، جتنی نافرمانی کر رہے ہیں دنیا اتنی ہی زیادہ انہیں مل رہی ہے، اللہ آیت کریمہ نے اس کی وجہ بتائی، اس کا انجام بتایا، اور حدیث پاک میں اس آیت کریمہ کی شرح آئی ہے، پہلے وہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں اس کے بعد جو حدیث پاک ہے اس کی شرح میں وہ پیش کرتا ہوں، آیت کریمہ یوں ہے، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، جس چیز کے یاد کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا جب وہ بھول گئے تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، اور جب جو انہیں دیا گیا اس پر اترانے لگے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا تو حیران رہ گئے، یہ آیت کریمہ ہے، اس کی شرح مسند احمد کے اندر آئی ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے، روایت اس طرح ہے، وعن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیت اللہ یعطی من العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فإنما هو استدراج وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد بن حنبل حدیث پاک کو مسند احمد میں لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو یہ دیکھو کہ اللہ اسے اس کے گناہوں کے باوجود نواز رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اللہ اسے دنیا دیتا جا رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اسے بہت خوش ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاج، یہ ڈھیل ہے، ڈھیل ہے، امحال ہے، مہلت ہے، اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ جس چیز کا یاد کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا جب وہ بھول گئے تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ایک دکان تھی 10 دکان ہو گئی، ایک مکان تھا 10 مکان ہو گیا، اور اسی طریقے سے دولت کی ریل پیل ہو گئی، اچانک ہم ان کو پکڑتے ہیں جب وہ عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے کہ اللہ بہت خوش ہے، خوب نواز رہا ہے، اچانک پکڑتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے، کسی کو دیکھو کہ اللہ نے اس سے کوئی چیز لے لی ہے پریشان حال ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اس سے ناراض ہے، اور کسی کو دے دیا ہے عیش و عشرت میں مشغول ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عیش و عشرت میں اس وجہ سے مشغول ہے کہ اللہ اسے خوش ہے، نہیں، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے کبھی دے کر آزماتا ہے، اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ ہم کبھی دے کر آزماتے ہیں اور جب پکڑتے ہیں تو اس کا حال خراب ہو جاتا ہے، اس چوہے کی طرح، ایک دفعہ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ

ایک آرزو پوری نہیں ہوئی کہ دوسری آرزو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے، ایک تمنا پوری نہیں ہوئی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. غالب نے بالکل صحیح کہا ہے، کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایک بیوی ہے دوسری بیوی ہو جائے، دوسری آگے تیسری بھی ہو جائے، تیسری آگے چاہے تو چوتھی ہو جائے. ہاں دیکھ رہے ہیں، بیٹے کی شادی ہو جائے، ہاں ہو گئی، لڑکی کی شادی بھی ہو جانی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، اب لڑکے کے بچے پیدا ہو گئے تو اب پوتے کی شادی ہو جانی چاہیے، بچے کو ڈگری مل گئی، کوئی پوسٹ ملنا چاہیے، بڑا ہو گیا ہے کوئی دکان وکان کرنی چاہیے، اس کو کوئی ذریعہ آمدنی ہونی چاہیے. اللہ اکبر، تمناؤں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. آ گیا تھا کتنا پیارا بچہ ہے، اسے چھوڑ دو، مت قتل کرو. لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ارے اسے قتل مت کرو، کتنا پیارا بچہ ہے، شاید یہ ہمارے لیے نفع بخشو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اللہ اکبر، کہتا تھا نا ربک ملالا، بیوی کو ایک بیٹا دینے پر قادر نہیں تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بھی ایک رب ہے، اس کا بھی ایک رب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بیٹا دیتا ہے اور بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا بیٹا بیٹی دونوں نہیں دیتا، عقیم بنا دیتا ہے، باج بنا دیتا ہے، محروم رکھتا ہے اولاد سے. یہ سب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے. کوئی بھی چیز ملتی ہے تھوڑی مقدار میں ملتی ہے، زیادہ مقدار میں نہیں ملتی، اور جو تھوڑی مقدار میں ملتی ہے اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہوتی. ایک تو کوانٹیٹی صحیح نہیں ہے، ملتا ہے تو تھوڑا ملتا ہے، اور جو تھوڑا ملا اس کی کوالٹی صحیح نہیں. مثلا جوانی ملی، کتنے اچھے ایام ہوتے، بڑے حسین ایام ہوتے ہیں جوانی کے، لیکن کچھ دنوں کے بعد بال سفید ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کھاٹ پر بیٹھا کھانستا رہتا ہے، نعمت ہاتھ سے نکل گئی. ملی نعمت تو کوانٹیٹی صحیح نہیں، اور کوانٹیٹی جو تھوڑی بہت ملی تھی اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے، اور اس کے باوجود جو کچھ الٹا پلٹا ملا وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کے اندر آؤ، کوالٹی بھی دیتے ہیں، کوانٹیٹی بھی دیتے ہیں، اور ابدیت بھی دیتے ہیں، تینوں چیزیں دیتے ہیں. دنیا کی ہر نعمت کے اندر یہ تین خرابیاں. اللہ فرما رہا ہے سورہ محمد کے اندر، ارشاد فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. اللہ اکبر. اس جنت کی مثال جسے دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں سے وعدہ فرمایا ہے، اس کے اندر پانی کی نہریں ہیں. تم ایک ٹانکی پانی کے لیے ترستے ہو، آؤ ہماری جنت کے اندر پانی کی نہر نہیں، انہار، پانی کی نہریں ہیں. یہ ہے کوانٹیٹی. ایک ٹانکی پانی کو ترستے ہو تم، آؤ ہماری جنت کے اندر ہم تمہیں نہریں دیتے ہیں پانی کی. فیہا انہار من ماء، پانی کی نہریں، یہ تو ہوا کوانٹیٹی، نہریں. اللہ اکبر. اور کوالٹی کیا ہے؟ غیر آسن. ایک ٹانکی پانی رکھ کر کے بند کر کے رکھ دو، دو مہینے کے بعد دیکھو اس میں کیڑے کتنے پڑ جاتے ہیں، پیو تو بیمار ہو جاؤ گے. اللہ فرما رہا ہے نہریں دیں گے ہم، یہ کوانٹیٹی ہے، اور غیر آسن یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی سڑے گا نہیں، یہ کوالٹی ہے ہماری. کوانٹیٹی بھی دے رہے ہیں اور کوالٹی بھی دے رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے تم ایک گلاس پیور دودھ کے لیے، ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے ترستے ہو، آؤ انہار من لبن، دودھ کی نہر نہیں، دودھ کی نہریں. اللہ اکبر. پیو جتنا جی چاہے پیو، مست رہو، بہت باڈی بناؤ، پیو. نہریں کائے کے لیے نہریں؟ پینے کے لیے تو کائے، دکھانے کے لیے تھوڑی ہے، خوب پیو. کلو وشربو ہنی مریا، اس کی تعبیر میں نے اس طرح کی ہے، خوب کھاؤ، خوب پیو، جم کر کے کھاؤ پیو. دودھ کی نہریں، اچھا یہ تو کوانٹیٹی ہے، نہر نہیں، نہریں، ترستے ہو ایک لیٹر پیور دودھ کے لیے، یہاں نہریں. اور کوالٹی ہم کیا دے رہے ہیں؟ لم یتغیر طعم، کبھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا. ایک لیٹر دودھ کو دس دن رکھ لو، اس کے بعد پیو، دیکھو کیا ہوتا ہے. تو سانس نہیں لا سکتے منہ کے، ایسی بدبو اٹھے گی. اللہ فرما رہا ہے یہاں دودھ کی نہریں ہیں لیکن کوالٹی ایسی ہے کہ لم یتغیر طعام، اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا. اور تم ایک بوتل شراب کو ترستے ہو، شراب یہاں حرام ہے وہاں ملے گی، لیکن یہاں کی شراب میں وہاں کی شراب میں فرق ہے. جگر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، کہتا ہے کہ یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے. بعد میں بےچارے ایمان لے آئے تھے، سنا ہے شرابی تھے جگر صاحب مراد آبادی، کہتے ہیں یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے. یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے جو یہاں پیو تو حرام ہے. شراب وہاں بھی ملے گی، شراب یہاں بھی ہے، لیکن یہاں پیو تو حرام ہے وہاں پیو تو اللہ فرما رہا ہے حلال ہے. جناب شیخ کا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، بولتا ہے. ارے بھائی فلسفہ کیوں سمجھ میں آئے تمہارے، تم نے تو قرآن پڑھا نہیں. دنیا کی شراب میں اور آخرت کی شراب میں فرق ہے، اس لیے کہ یہاں کی شراب میں سر درد ہوتا ہے، وہاں کی شراب میں لا یصدعون عنہا، سر درد سرگرانی نہیں ہوگی. اور یہاں جب پیتے ہو تو تھوڑی دیر منہ بناتے ہو، پینے والا ہی جانے کیسا کیسا منہ بناتا ہے، کڑوی لگتی ہوگی نہیں تبھی تو منہ بناتا ہے. تو پہلے تو منہ بناتا ہے، کہتے ہیں منہ بناتا ہے اس وجہ سے کہ کڑوی لگتی ہے، تو کائے کو پیتا ہے. میں نے پوچھا کائے کو پیتا ہے، مرنے کے لیے پیتا ہے، منہ بناتا ہے اور کڑوا کڑوا لگتا ہے. بولتے نہیں پینے کے بعد جو سرور آتا ہے، ارے اس میں بہت مزہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کڑواہٹ کو تھوڑا سا اس سرور کی خاطر جو بعد میں چڑھتا ہے گوارا کر لیا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کی جو شراب ہے اس کی کوالٹی دیکھو، اس کی کوانٹیٹی دیکھو. وانہار من خمر، ایک بوتل وسکی کے لیے ترستے ہو تم، شراب کی نہریں، نہر نہیں نہریں، نہر کی جمع ہے، نہر کا پلورل ہے، شراب کی نہریں ہیں، یہ ہے کوانٹیٹی. اور لذت للشاربین، پیئے تو مزہ آ جائے، لذت آ جائے، وہ منہ بنانا نہیں پڑے گا، پیتے وہ مزہ آ جائے گا. لذت للشاربین، پینے والوں کو مزہ آ جائے، پینے والوں کو لذت آ جائے. اللہ تبارک و تعالی نے وہ لذت کا لفظ استعمال فرمایا، لذت للشاربین، پینے والوں کو مزہ آ جائے، پینے والوں کو لطف آ جائے، پینے والا لذت سے مسحور ہو جائے، یہ ایسی شراب. حکیم لوگ جب دوا کا نسخہ لکھتے تو کہتے تھے دوا کے اس نسخے کو شہد خالص کے ساتھ پینا. کہاں شہد ملتا ہے آج کل؟ دیکھو وہ بالٹی لے کر کے آتے ہیں، اب نیا دھندا نکالا ہوا ہے وہ شہد جو بیچتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے شہد کے اندر بہت ساری شکر ملا دیتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اس کو لوگ ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں، پورا شہد کا چھتا توڑ کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور کچھ مکھیاں ڈال دیتے ہیں. بے رہے تو تازہ ہے، اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گر کھلا. اور لوگ خرید لیتے ہیں جن کو شہد خالص اور شہد غیر خالص کے اندر فرق معلوم نہیں ہوتا. اللہ فرما رہا ہے کہ دوائی کھانے کے لیے تم کو، دوا کھانے کے لیے تم کو تھوڑے سے شہد کے بارے میں اتنا ٹینشن لینا پڑتا ہے، آؤ ہماری جنت کے اندر، آپ باڈی بناؤ شہد پی پی کر کے، دودھ پی پی کر کے، آؤ. وانہار من اصل، اصل مینس ہانی، شہد کی نہریں ہیں، اللہ اکبر، شہد کی نہریں، یہ ہے کوانٹیٹی. اور مصفا، بالکل خالص پیور، یہ ہے کوالٹی. یعنی آؤ تو شہد کی کوالٹی بھی دیتے ہیں ہم، شہد کی کوانٹیٹی بھی دیتے ہیں. اور ہر جگہ فرمایا گیا جنت میں آنے کے بعد جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، یہاں جو نعمت ملتی ہے وہ چھن جاتی ہے. ایک آدمی ڈاکٹر ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ڈاکٹری ختم، ایک آدمی زندگی بھر محنت کرتا ہے، پوری جوانی لگا دیتا ہے انجینئرنگ کے اسرار پڑھنے میں، اور اس کے بعد مر جاتا ہے، انجینئرنگ دھری رہ گئی ہے دنیا میں، گیا خالی عمل لے کر کے، کچھ گیا نہیں ذات میں اس کے، چند گز کفن کے سوا. اللہ فرما رہا ہے کہ آؤ ہماری جنت میں آ گئے نا، داڑھی نہیں ہوگی. داڑھی رکھ لو بھائی، سب داڑھی رکھو، ذرا داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھو، اس لیے کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. اللہ چکنے ہوں گے، اللہ آپ چکنے ہوں گے، اور ایک ہی عمر ہوگی، اور سب خوبصورت، سب ہینڈسم. جن نعمتوں کا دنیا میں آدمی نے تصور نہیں کیا ہوگا، وہ ساری نعمتیں وہاں موجود، اور کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. ماں کی کی رفیع ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ٹھہرنے والے رہو گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. اللہ اکبر. نہ تو جوانی کے چھن جانے کا ڈر, نہ جوانی کے لمحات کے گزر جانے کا ڈر, نہ تو نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر, نہ جنت سے نکالے جانے کا ڈر. کیا مستی ہوگی, کیا رہنا ہوگا, کیا جینا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے جن نعمتوں کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو ان نعمتوں کے اندر تین تین خرابیاں ہیں. ہماری جنت حاصل کر لو, جو نعمت ملے گی یہ تینوں خرابیاں نہیں ہوں گی, تین تین خوبیاں ہوں گی. وہاں کوالٹی ہوگی, کوانٹیٹی ہوگی اور ابدیت ہوگی, کبھی ختم نہیں ہوگی. اب یہ جنت کیسے ملے گی, جنت کیسے ملے گی؟ جس سبب سے نکالے گئے ہو اس کا الٹا سبب اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, یعنی احکام خداوندی کی پیروی کرو جنت میں چلے جاؤ گے. احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرو گے جنت میں کبھی نہیں جاؤ گے. گویا جنت میں دخول کا سبب عمل صالح. اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں دخول کو, جزا کو عمل صالح کا سبب بنایا. جزا یہ مسبب ہے اور عمل صالح سبب ہے, اس سبب سے تم جنت میں جاؤ گے. جزا ام بما کانوا یعملون, جنت بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے عمل کرتے. اچھا عمل سبب ہے اور جزا جنت یہ مسبب ہے. سبب وجود میں نہیں آئے گا, مسبب وجود میں نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہو گیا ایک گھنٹہ, زیادہ ہو گیا کچھ, زیادہ تو کیا حقانی صاحب زیادہ ہو گیا کیا؟ ایڈجسٹ ہو جائے گا. محترم حضرات, کل انشاءاللہ بعد ہمارے تراوی جب خود کے عام ہے, آج ہمارے نمازوں کے اندر بہت سارے بیکار خرافات لا کے ہم اپنے نمازوں کو اور دیگر عبادات کو ضائع کر رہے ہیں. آج یہ کتاب سنت کی روشنی میں جو صحیح نماز ہے وہ کیا ہے, کل انشاءاللہ حضرت شیخ سے سنیں گے. السلام علیکم.